Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy zaskoczeni decyzją Antoniego Macierewicza o wycofaniu wniosku o generalskie awanse. Zmiana władzy w Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer zastąpiła Ryszarda Petru na stanowisku szefa partii. Według śledczych sprawcy ataku na Półwyspie Synaj mieli flagi Państwa Islamskiego. Decyzja ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza o wycofaniu wniosku o generalskie awanse jest zaskakująca i pogłębia spór prezydenta z szefem MON-u, mówili dziś goście Trójki. Wczoraj resort obrony poinformował, że minister obrony narodowej wycofuje wnioski w trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że zaskoczyła go decyzja resortu. To jest taka decyzja dość zaskakująca, tym bardziej, że pan prezydent nie odrzucił żadnego z tych 14 złożonych wniosków. Co więcej, oficerów wymienionych w tym wniosku za wkład w rozwój sił zbrojnych docenił, wręczając im odznaczenia 11 listopada. Paweł Soloch podkreślił, że według jego wiedzy prezydent nie otrzymał jeszcze informacji o wycofaniu przez MON wniosków o awanse generalskie. Zaznaczył również, że w dyskusji z resortem najważniejsze są nie kwestie awansów, lecz sprawy kierowania i dowodzenia armią, czy też filozofii całej polityki kadrowej. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin powiedział, że Kancelaria Prezydenta i Ministerstwo Obrony Narodowej mają inne wyobrażenia o systemie dowodzenia. Według posła PiS-u wynika to z niejasnego zapisu w Konstytucji. Wynika z tego właśnie, że mamy dosyć ułomną konstrukcję konstytucyjną, która mówi, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, ale wykonuje to zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej, czyli są pomieszane struktury rządowe z inną strukturą państwową i to jest błąd konstytucyjny, z którego wynikają tego typu napięcia. Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił z kolei, że Antoni Macierewicz działaniem wykracza poza swoje uprawnienia. Nie może konstytucyjny, nawet jeżeli jest konstytucyjnym ministrem, ale tylko ministrem, paraliżować możliwości działania zwierzchnika sił zbrojnych, jakim jest prezydent BBN-u w sposób praktyczny. To jest przekroczenie konstytucyjnych zasad i uprawnień. We wczorajszym komunikacie napisano, że działanie resortu zostało podyktowane nadzieją na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Nowe wnioski mają być przedstawione, jak napisano w komunikacie, w stosownym czasie i okolicznościach. Przed nami maraton wyborczy, dlatego od jutra bierzemy się do pracy, podkreślała w swoim przemówieniu nowa liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. W dzisiejszych wyborach pokonała założyciela i dotychczasowego przewodniczącego Ryszarda Petru. Jak podkreślała, żadna inna partia nie jest tak jednoznacznie prorynkowa i nie broni tak konsekwentnie wolności obywatelskich jak Nowoczesna. To jest nasz wyróżnik i siła. Nie boimy się podnosić i odważnie bronić trudnych tematów. Musimy stać się liderem modernistycznych zmian, zaznaczyła nowa przewodnicząca. Katarzyna Lubnauer wzywała też, by Nowoczesna stała się partią bardziej transparentną i demokratyczną. Zaproponowała, by kandydatów na wiceszefów ugrupowania opiniował zarząd, a także by powstała rada polityczna partii. Egipski prokurator generalny poinformował, że uzbrojeni napastnicy, którzy zabili ponad 300 osób w meczecie na Półwyspie Synaj, mieli ze sobą flagi tzw. państwa islamskiego. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Napastników miało być maksymalnie 30, część z nich miała na twarzach maski. Niektórzy byli ubrani w wojskowe mundury. Najpierw eksplodowały ładunki wybuchowe umieszczone wewnątrz budynku, a gdy wierni zaczęli wybiegać w panice na zewnątrz, ogień do nich otworzyło kilkudziesięciu napastników uzbrojonych w broń automatyczną. Terroryści ostrzelali też karetki, które przyjechały, by udzielić pomocy poszkodowanym. Ostatnie doniesienia mówią o co najmniej 305 ofiarach śmiertelnych. Dziś w Egipcie obowiązuje żałoba narodowa. Odbyły się też pierwsze pochówki ofiar zamachu. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. 1,5 centymetra za duży kombinezon i po pieniądzach, i po premii, i po podium, i zapewne po zwycięstwie, a przynajmniej po dobrym wyniku. Polacy zajęli 6. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo. W pierwszej serii nie wystąpił Piotr Żyła, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Wygrali Norwegowie. W ekstraklasie piłkarskiej Pogoń Szczecin zremisowała z Piastem Gliwice 2-2. Trwa mecz w Gdyni. Arka już do przerwy prowadzi z Sandecją 4-0. Ale nie można jeszcze się cieszyć, nie takie prowadzenie można roztrwonić, potrafią to zrobić zapewne lepsze zespoły niż Arka i to nawet dzisiaj, ale o tym za chwilę. I wieczorem ciekawie zapowiadające się spotkanie Korony z Legią, która ma ostatnio świetną pasę, mówi bramkarz kieleckiej drużyny Maciej Gostomski.

15 lat i chcę mieć pana osobowość. Dziś w liście osobistej prawdziwe czary mary. Moim gościem przez 3 godziny będzie Marcin Świetlicki, który właśnie wydał swoją autobiografię Nieprzysiadalność. Witamy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz.

what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Rozmowę z Marcinem Świetlickim rozpoczęliśmy od przypomnienia, że w jego biografii kryształową postacią moim zdaniem najwyższej miary jest Antoni Ziut-Gralak. Pojawił się muzycznie jako gość projektu Zgniłość. Teraz będzie już w głównej roli w koncertowym Jesze, które miało także swoją odsłonę w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej.